राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2023 अनुसार 3 अक्टूबर 1996 को लगभग दोपहर 3:30 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। भगवान नाम बहुत विचित्र है, इसकी महिमा अपार है, असीम है। भगवान और भगवान का नाम, इन दोनों का विवेचन गोस्वामी जी महाराज ने नाम वंदना के प्रक्रमण 9 दुहों में कही है, बड़ी विचित्र ढंग से। यहां पर कह रहे हैं कि नाम राम जी से अधिक है। बहुत विस्तार से राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने राम एक तपस्वी किसकी, तपस्वी जी तो तपस्वी का आधा अंग पवित्र होती है, भूगापूजित होगी है। तो राम एक तापस तिय तारी, उसे उद्धार कर दिया। अरे नाम कोटि खल, करोड़ों खल दुष्ट पापी, उनकी कुमति सुधारी, बुद्धि सुधर गई, बुद्धि सुधर गई, कल्याण में दूसरों को करे। कहते कहते कह दिया है, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, रामन शक ही नाम गुणगाई। नाम के गुण कहां तक गाऊं, राम जी भी अपने नाम का गुण गाने लगे तो गा सकते नहीं, गाते नहीं, नहीं गा सकते नहीं। रामन शक ही नाम गुणगाई, मानो भगवान की सामर्थ्य भी खत्म हो जाती है नाम की महिमा में। तो भगवान अनंत है, अनंत भगवान का नाम है। वह अनंत का अंत कैसे कर दे, अनंत नाम है, अनंत नाम है, नाम की महिमा फिर अनंत है। तो भी अजामिलोपाख्यान सुना है, तो उसमें परीक्षण घबराए कि नरकों का दुख इतना कैसे चलेगा, भगवान नाम है। सज्जनो साथ में शर्त ये है कि अजामिल ने जब वो बात सुनी तो सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार चला गया। सुरदेव वहां 6 महीना भजन स्मरण किया, पीछे प्राण छोड़ा है, भगवान में ही लग गया रात और दिन। तो भगवान के नाम की महिमा सुनते ही भगवान नाम में ही लग जाए तब तो उसने नाम की महिमा सुनी, नहीं तो सुनी कहा। जैसे राज में कोई हम शिकायत करते हैं और उसके अनुसार कार्यवाही नहीं होती तो कहते सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह से जो भगवान के नाम की महिमा सुन रहे और फिर भी तत्परता से नहीं लगते हैं तो नाम की महिमा सुनी नहीं, सुनवाई नहीं हुई। तो नाम की महिमा सुन लाने के बाद वो नाम में लग जाता है। नाम की महिमा का साक्षात्कार नाम जप करने से होता है, सुनने से साधारण रुचि हो जाती है, परंतु नाम लेने से जो उसका अनुभव होता है वो केवल सुनने से नहीं होता है, उसमें लग जाए। मोदक होता है लड्डू है, मोदक कहते हैं, देखने में अच्छा लगता है पर खाने में जो लगता है वो देखने में थोड़ा ही लगता है। इसी तरह से नाम लेने से नाम का पता लगता है। एक संस्कृत का ग्रंथ है भगवान नाम कौमुदी, उसमें इसका निर्णय किया है, बड़ा शास्त्रार्थ हुआ है नाम की महिमा का। ये उसमें ये विशेष अवसर है, आफत में आ जाए कोई, मृत्यु आ जाए उस समय नाम लिया जाए, या ऐसी आफत जिसमें छुटकारा में उस पर नाम लिया जाए, उसके नाम की कीमत बहुत ज्यादा है। कारण के वो सब तरह से वृत्तियां इकट्ठी हो जाती है, रुक जाती है, कोई सहारा नहीं, अगर मिलके कोई सहारा नहीं रखा था और कोई उपाय नहीं अपने पास में, ऐसे असहाय होकर एक भगवान को नाम, बेटे का नाम, ये बेटा मेरा उद्धार करेगा। इसकी बात ऐसे सुनी है, संत आए थे कन्नौज में, कन्याकुब्ज शहर है कन्नौज आज क्या कहते हैं, वहां संतों ने पूछा भाई इसमें कोई अच्छा भाव भक्ति वाला घर है जिसमें रात्रि में हम निवास करें, रहें, फिर घड़ी जाना है। तो लोगों ने उनसे साथ एक दिल्ली गई कि हमारा तो अजामिल बड़ा भगत है, तो संत जी सरस्वती वाले समझो चलो यार बैठ गए, बाहर बैठे थे अजामिल दूर से आए, महाराज कैसे आए कि भाई तेरा नाम सुनाया है, कहते वो भगत है इस वास्तव तो नाम सुनकर आ गए। अच्छा मैंने देखा कि धोखे में आ गई महाराज, उनके खाने पीने का प्रबंध कि मेरे घर में, मैं तो ऐसा हूं। उसने साफ कह दिया मैं हूं तो ब्राह्मण, पर खान पान सब भ्रष्ट है, प्रश्नपति हो गए सब ऐसा कर दिया। तो आज आप आ गए तो हमारा भोजन करो, कि भाई हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे, ऐसे पतित का अन्न खाने से हम आप पतित हो जाए नहीं खाएंगे। आज न पीने के किसी तरह से ही आप हमारी बात मानो, मैं प्रबंध और जगह कर दू आप भोजन का पवित्रता से। कहते तुम हमारी बात मानो तो हम तुम्हारा भोजन करेंगे, भक्तमाल माता विस्तार से। तो कहे बात मानूंगा और ये बात आप कहे तो भजन करो, मैं ये हुआ नहीं, मेरे काम धंधा बहुत रहता है, समय मेरे को मिलता नहीं है। आप कहे तो माला ये बैठ जाओ, ये नहीं होगा बाबा जी, हमारे बाबा जी थोड़ी है, हमारे घर से एक बहुत बाल बच्चे हैं, सबका पालन पोषण करना पड़ता है। तो कहा तुम ऐसा करो, अब जो तुम्हारा बालक होगा ना उसका नाम नारायण रख देना। कई बातें बताई मैं, तुम ये बात उसने स्वीकार कर ली, रख दूंगा। वो संतों की कृपा से रखा हुआ नारायण सा संतों के हृदय में था, उनका उद्धार करना, अरे उद्धार करना भगवान नाम से उद्धार हो जाएगा। अरे छोटे बच्चे में स्नेह माँ बाप का ज्यादा होता है, वो स्नेह हो जाएगा, स्नेह से नाम लेगा। और वो मृत्यु समय में कोई सहारा नहीं, कोई सहायक नहीं, कोई रक्षक नहीं, केवल बच्चे का नाम लिया नारायण नारायण नारायण, तो चार अक्षर चार पार्षद आ गए, वो बच्चा भगा दिया। तो नाम का अवसर होता है, सब तरह से निराश होकर ये भगवान नाम लिया जाए। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरियो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारो, आयो आते नाम नाथ कहती। सब तरह से प्रति हट कर एक भगवान की तरफ लग गए, एक आश्रो एक बल और एक आश विश्वास, अनन्य भाव से उसे भाव हो गया। दृष्टि तो उसकी मन में दृष्टि तो पुत्र की है, परंतु रक्षा ये नारायण करेगा। तो नारायण का नाम अंतकाल लिया है, अंतकाल में छुट्टी होती है। मनुष्य को मानव शरीर मिलता है केवल अपना उद्धार करने के लिए, यही तनु कर फल विषयन भाई। तो उद्धार करने के लिए मिलता है तो उम्र भर भगवान का भजन करे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही लग जाए, ये धन कमाने के लिए भोग भोगने के लिए शरीर नहीं है, यह शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। 84 लाख जोड़ियों में एक ही एक मनुष्य ऐसा है जो भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, वो अधिकार देवता आदि कोई नहीं है जो मनुष्य को है। ऐसे शरीर को पाकर भजन में लग जाना अच्छा है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व, अनित्यम असुखम इमं प्राप्य, अनित्य है सुख है नहीं इसमें, इस इमं प्राप्य इस शरीर को प्राप्त के मां भजस्व मेरा भजन कर, तो भगवान में लग जाना रात और दिन, इसीलिए ये है। तो हर समय भगवान में लग जाए। अजामिल ने जब सुना बच्चों को जी को उसके घर को सबको छोड़ करके हरिद्वार चला गया, जाकर नाम में ही लग गया, भगवान में ही लग गया। तो ये सुनने का असर इसको कहते हैं, ये सुनने का असर हुआ वो उसमें ही लग ही गया, फिर भगवान थोड़ी दूर रह गए। नाम उच्चारण मात्र से दूत भाग जाए ऐसी बात और ही मैंने सुनी है। किसी किसी घटनाएं अपने अभी जीवित अवस्था में है, घटी घटनाएं, जमराज के दूत आए लेने के लिए, घबरा कर भगवान का नाम लिया दूत भाग गए, ऐसी घटना घटी है। ये मैंने सुनाई थी, एक बीना बाई स्त्री थी, इस तरह से एक दूसरी बार माता जी थी, उसे भी ऐसा दूत दूत को देखा तो भगवान का नाम लिया भाग गए। ऐसे खराब श्री रामदास जी महाराज हुए संत, उन्होंने 13 गुरु के 12.5 गुरु बनाए, उनके बाद गए दूसरे बाद गए, एक स्त्री और 12 संतोष कहीं नहीं हुआ। फिर महाराज श्री रामदास जी महाराज की वाणी सुनी, वहां गए वहां संतोष हुआ। उनके भी ऐसी बात हुई, जमराज के दूत आए तो पहले कियों का देवताओं ने कुछ नहीं हुआ, भगवान का नाम लेते ही महाराज छुटकारा हो गया। तो वो भी लग गए इसमें, बड़े अच्छे महात्मा हुए, उनके दयालदास जी महाराज शिष्य हुए, बड़े प्रभावशाली संत हुए। तो नाम लेने वाले से लाभ होता है, ऐसा आपको कई सैकड़ों मिल सकते हैं। भगवान के नाम से उद्धार हुआ जिनका, अर्जुन चहु युद्ध चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष, कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, सतयुग आदि में दूसरे साधन भी है, मगर कलयुग नहीं आन उपाय, दूसरा उपाय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण येन काल एतादृशी तव कृता कृपा भगवन् ममेदं दुर्दैवमीदृश जनिना दुराग। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व, भगवान की संपूर्ण शक्ति कलयुग आते ही भगवान ने अपनी शक्ति नाम में रख दी तत्रार्पिता, और नियमित स्मरण ने कहा, स्मरण के बाद नियम नहीं बांधा कि सुबह करे कि दोपहर में करे कि शाम को करे कि रात्रि में करे कि दिन में करे, कभी करो जब जाए तो भी नाम उच्चारो, जब आठ ही पहर में हर समय खुला है, हर के हरेक के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष पढ़ा अपढ़ा हिंदू मुसलमान ईसाई कोई क्या ना जब क्या अति पर दोषाद कश्य मान हानि, तो विश्वास जी वो ज्यादा परिचित हो गया, परंतु नाम में महिमा कम नहीं है। भाव से नाम लिया जाए, ध्यान से लिया जाए, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत सबसे तुरंत पावत परमानंद, छह बातें साथ होती है तो बहुत जल्दी लाभ होता है, विशेष लाभ होता है। नाम लिया जाए उसको प्रकट न किया जाए, मैं इतना नाम लेता हूँ लोग मेरे को नाम जप वाला समझे, नाम प्रवेश दूजा माने, ये भावना से नाम का महत्व कम हो जाता है। और निष्काम भाव काम न करे कि मेरी छोरी का ब्याह हो जाए, मेरे को धन मिल जाए, राम नाम करता हूँ, ऐसी बिक्री कर देता है। तो निष्काम भाव होना चाहिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही नाम दिया जाए, और निरंतर लिया जाए, थोड़ी देर लिया छोड़ दिया, थोड़ी देर लिया छोड़ दिया, जैसे ही माया रसोई बनाती है 10-15 मिनट चूल्हा चेताया फिर आध घंटा छोड़ दिया, फिर 5-10 मिनट आध घंटा 15-20 मिनट चूल्हा चेताया फिर छोड़ दिया, सब दिन रसोई नहीं बनेगी, दिन भर रसोई नहीं बनेगी, लगातार बढ़ जल्दी बढ़ जाएगी। ऐसे भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए, हर समय चलते फिरते उठते दौड़ते खाते पीते कर जागृति के सोए हरिया दिन कर राम जी कभू प्रकट हो हरदम लिया जाए। राम नाम निर्दिन रहे आठ उपहर अखंड अनंत अनंत करता नाम तैयार रामदास संत का रामन छोड़े संग। साधु कह रहा भंग, तो राम जी के नाम को वो नहीं छोड़ता था, राम जी उसको नहीं छोड़ दिया, हरदम राम जी साथ में रहते हैं। और कहा है कि जब तक चेत हो होश हो तब तक भगवान का नाम लेता है, तो अंत समय में पाषाण काष्ठ सदृढ़ पत्थर की तरह सूखे काठ की तरह बेहोश हो जाए, तो उस समय भगवान कहते हैं मैं याद करता हूँ। जब तक उसको होश रहता है तब तक वो भगवान के नाम छोड़ता नहीं, तो भगवान ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथे वजाम्यम। उसको जब तक होश रहता वो छोड़ता नहीं, तो भगवान कहते मेरे को होश रहेगा तब तो मैं याद करूंगा उसको, उसको याद है होश तक तो याद किया, अब बेहोश हो गया तो भगवान कभी बेहोश होते नहीं, उसको मैं देता हूँ। और ऐसे कोई मैं अभिषेक देता हूँ, मनोवांछित पद देता हूँ, अनंत शक्ति अनंत नाम की अनंत महिमा, यही अपार महिमा है, ऐसा भगवान नाम है। वो भी फिर कलयुग में विशेष महिमा है, जब अभी जो ये वृंदावन धाम है भगवान के धाम में यहाँ बसा होता है। जैसे जैसे खेती करते हैं तो जमीन जहाँ बढ़िया होती है वहाँ खेती अच्छी उपज होती है, ऐसे जो तीर्थ स्थान है भगवान के स्थल है, तो ऐसे वृंदावन है यहाँ भजन किया जाए तो उसका महत्व बहुत विशेष, और पाप किया तो बड़ा भयंकर फल होता है। जमीन अच्छी होती है वो घास और पौधे कांटे वाले वृक्ष भूत आदि ऐसे बम्बूल आदि होते उसके बड़े बड़े कांटे होते हैं, जीवन तो सबको बल देती है, जो जैसा करे वैसा बल। तो ऐसे तीर्थ में रह करके सदा सावधान है, जो तीर्थ के पाप रावण के वश करते हैं करते होते हैं, जो तीर्थ के पाप भजन लेप हो जाते हैं, तो तीर्थ में बड़े सावधान रह करके भजन करो, कोई पाप हो तो बड़ा भयंकर उसका मिलेगा। तो ऐसे पवित्र स्थल में केवल भगवान का नाम, भगवान के दर्शन करना, भगवान की कथा सुनना, गाइये राम सुमरिये राम संतत सुनिये राम गुण ग्राम, गाइये राम सुमरिये राम और संतत सुनिये राम गुण ग्राम, राम जी की बातें सुनता रहे कोई कहता रहे करना, मत चित्ता मत गत प्राण तत् चित्ता तद गत प्राण, भगवत गत प्राण हो गया भगवान के चिंतन तत्म तत्बोधनम तद एक पर अभ्यास करते हो बुद्धि, एक परायण हो जाए नाम के परायण उसमें सब काम हो जाएगा, सभी एक भगवान के नाम से। पढ़ा लिखा नहीं है कुछ नहीं है, चारों वेद झंडोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो इतने ही में काम, पढ़ पढ़ाए समझन की हद है, समझन की ज्ञान और ज्ञान हद हरिनाम है, यह सिद्धांत और आज ये पढ़ने की हद समझ है, पढ़ने की हद क्या समझ है, समझने की क्या ज्ञान है, ज्ञान हद क्या भगवान का नाम, उसमें लग जाए रात है दिन, या भगवान की कृपा से भगवान नाम का प्रचार हो रहा है। भाई बहन बहुत से भगवान के नाम लेते हैं, जोड़े लिए हुए भगवान का नाम करते हैं, बड़ा पवित्र स्थल है ये, भगवान की लीला भूमि है, बड़ा दिव्य देश है, इसमें आकर के भगवान के भजन करने का बहुत विशेष महत्व है, कथा का भी विशेष महत्व है। ये स्थान बल देता है, ये शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, भगवान की लीला भूमि है, महान पवित्र है ये। देवताओं का रूप देव भी दिव्य होता है, परंतु भगवान का दिव्य विलक्षण होता है, देवताओं का दिव्य है वो दिव्यता सीमित होती है, भगवान की दिव्यता अलौकिक असीम होती है। ऐसे भगवान ने धाम में भगवान के नाम का तत्परता से बड़े उत्साह से नाम लेते रहो, सजनो भगवान के नाम का सहारा ले लो, फिर परवाह नहीं किसी की, पर यह नहीं है कि चारण उच्चारण करे, नाम के दस दोष दस दोष रहित नाम लिया जाए, खास भीतर में लाग लगन हो जाए, नाम प्यारा लगे मीठा लगे। सज्जनों बहनों भाइयों, भगवान से ये मांगो, संसार की चीज मांगने की नहीं है, संसार से चीज भगवान की बात की मांगनी है, हे नाथ आप आपका नाम मीठा लगे, आपका नाम रुचिकर लगे, आपका नाम अत्यंत प्यारा लगे, आपके नाम को मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपके नाम में लग जाऊं, ये मांगने की चीज है, भगवान से और मांगनी नहीं है, भगवान का प्रेम भगवान से मांगना है, ज्ञान भी मांगने की नहीं है, इतना प्रेम मांगने की चीज है, आपके चिंतन लग जाए बस, भगवान मीठे लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान का गुण प्यारा लगे, भगवान का धाम प्यारा लगे, भगवान की लीला भाव प्यारी लगे, भगवान की कथा प्यारी लगे। अरे गंगा जमुना भी भगवान के संबंध होने से बहुत प्रिय लगे। जिसका भगवान के साथ संबंध हो गया वे सब हमारा उद्धार करने वाली चीज है। इस बात से एक बात विशेष आप लोगों से कहना है कि आज ये आपने अजामिल उपाख्यान सुना, एक मेरी प्रार्थना और सुने। कोई भी प्राणी कभी भी मरता हो तो उसके पास में बैठ कर भगवान नाम सुनाओ। कोई भी प्राणी, और मनुष्य की तो बात विशेष है, छोटा बच्चा मरता हो, जवान मरता हो, बूढ़ा मरता हो, रोगी निरोगी कोई मरता हो, मृत्यु समय में भगवान का नाम सुनाओ। बड़ा भारी बात है, भगवान के नाम सुनाने मात्र से कल्याण हो जाए। जैसे किसको एक भोजन करे आदमी इतना अन्न मिला और वो अपने ना कर दूसरे को खिला दे तो कितना महत्व होता है। ऐसे मनुष्य शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और किसी मृत्यु होने वाले को भगवान का नाम सुनाने अंत में उसका हो जाए कल्याण। अंत काले जमा में व स्मरण मुक्त करे वरुण यंग यंग वाप स्मरण भाव, तो अंत काल में भगवान का स्मरण होता है। याद नास्ते तो संशय नहीं है, इसमें संदेह नहीं, अंत मति से गति होती है। तो अंत में भगवान का नाम याद आना था। आप लोगों से सबसे प्रार्थना है कोई मरता हो तो उस संसारी बात याद मत रहो, ये छोरा है यार, ये पोता है यार, पर पोता है यार, ये दामाद है यार, कोई बात मत करो, भगवान का नाम सुनाओ, राम राम राम राम भगवान का नाम, गोविंद कृष्ण हरे आले ही नाम नारायण मेरे नाम रहन समका डंडा पर। कि मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो भगवान कहते हैं, ध्यान दे सुना, भगवान कहते हैं कि मैंने तेरे को जीव को मनुष्य शरीर दिया और तेने मनुष्य शरीर लिया, और मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए और दिया तेने लिया, तो दोनों की इज्जत रह जाए। अंत काल में भी तू ले ले तो तेरा कल्याण कर दू, तेरी और मेरी इज्जत रह जाए। तेरा मानव शरीर लेना सफल हो जाए और मेरा मानव शरीर देना सफल हो जाए, भगवान प्रतीक्षा करते अंतिम श्वास तक तू नाम ले लो तेरा कल्याण हो जाए। ये छूट है, तो ये छूट अपने को एक बार मिलेगी। एक बार मरता है मनुष्य, दो बार थोड़ी मरता है, परंतु दूसरों को मृत्यु का सुना गया तो कई बार मौका आ गया। कोई मरता हो उसको सुना दो, कोई मरता हो सुना दो, महाराज उसके पाषण में उसके जगत में नाम हो जाए, कल्याण हो जाए अपना मुफ्त में। भगवान पर असर पड़ता है कि मैं सर्व समर्थ हूँ परंतु लोगों के उद्धार की मेरी तरफ से चेष्टा नहीं करता हूँ, ये बेचारा अल्प शक्ति वाला ऐसा एक मनुष्य और दूसरों को उद्धार की चेष्टा करता है कि इनका उद्धार जो कल्याण हो जाए। आदर्श तो इसको मानकर मेरे को करना चाहिए, तो मैं नहीं करूं तो कम से कम ये चेष्टा करता है नाम ले, तो इसकी बात भगवान सिद्ध करते हैं। ख्याल किया आपने, भगवान पर असर पड़ता है कि सामर्थ्य नहीं है, अंतर्यामी नहीं है, सर्वसमर्थ नहीं है, परम दयालु नहीं है, मैं सर्वसर्वथ हूँ, परम दयालु हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सब जानता हूँ। ये अल्प शक्ति वाला होते हुए भी दूसरे का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए नाम सुनाता है, तो नाम सुनाता है तो ये दूसरे का उद्धार करता है, कभी कभी सब उद्धार तो मैं करूं। वास्तव में जिस जिस होता है उसी का उद्धार करना चाहिए, तो भगवान को असर पड़ता है। एक विलक्षण भाई सज्जन कलकत्ता में ऐसी सम्मति है, एक आप जानते हैं कलकत्ते वाले, उसमें ऐसा है गोविंद भवन वो संस्था है जिसमें कोई कहीं भी बीमार हो तो समाचार दे तो वहां से आ जाते हैं। वे बारी आया आठ पहर का, हमारा दो दो घंटा की ड्यूटी है, तो वो सब सुनाते हैं। आठ पहर भगवान नाम सुनाओ, सेवा करो, और लेना देना कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, जब भी जरूरत नहीं, ध्यान है आज प्यास लगे तो पी लो, परंतु नाम सुनाना, ऐसी संस्था है। तो उसमें हमारे वो पटवारी जी कहते थे, कहते रात्रि में 12 बजे से 2 बजे का समय खाली रहता है, तो वो कहा कि मैं सुनाऊंगा तो उस वक्त मैं जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि मेरे को कई बार मनुष्य मृत्यु की मेरे सामने आई बात, आज बोल सुनाते मरेगा तो कोई एक बार ही मरेगा, तो ऐसा कड़ा समय मैं सुनाऊंगा तो मेरे सामने क्यों की मृत्यु होगी। मानो सुनाने के जो उत्साह होता है उसको भगवान मौका देते हैं, उनको अवसर देते हैं। इस वास्ते हरेक का उद्धार कैसे हो भगवान नाम सुनाओ। हमारे सत्य संतों ने तो कर्णवास की बात है कि बिल्ली के पीछे कुत्ते दौड़े, पकड़ लिया, कर्णवास लिया, बेचारी घायल हो गई, उसको बनाज में ले गए हमारे गुरु भाई गंगा जी के किनारे, और वो छत गई भगवान नाम सुनाते ही गए, भगवान नाम सुनाते सुनाते मर गई। तो गंगा जी बहा, कोई प्राणी मरता हो, गाय भैंस भेड़ बकरी जो आपके कुत्ता गधा, भगवान का नाम सुनाओ। उस यमराज के दूत नहीं आते, विष्णु पुराण में आती है, भागवत में अभी छठ स्कंद में आ जाएगी बात, ऐसी काशीखंड में भी आती। कह दिया भगवान का नाम जाओ, ये दूतों तू मत जाना, वो जो फजीली होगी तुम्हारी इस बार मत जाना, ऐसी आज्ञा दी है यमराज जी, यहां पर दूती आज्ञा। तो भगवान का नाम सुनाओ, कोई मृत्यु किसी की मृत्यु होती हो, कोई कैसा ही क्यों न हो, भगवान का नाम सुनाओ। सीधी सरल बात है, सुख रहते सुलभ है, सुखद सब कहू, सुख रहते सुलभ है, सुखद सब कहू, लोक लाह पर लोक निभाऊ, हरि नाम भजा सब काज सरे, परमारथ स्वागत है सिमरो। मांगते फिरते दिन भर रोटी नहीं मिलती, वो भी एक बैठ के राम राम राम राम राम राम करने लग जाए, ठाट लग जाएगा महाराज, भाग्य बदल जाता है भाग्य महाराज। भगवान के नाम रात रंगली लगे वो आदमी और तरह हो जाता है, भजन करे पाताल में प्रगट हो तो आकाश, दबी दुबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बास, भजन करे पाताल में प्रगट हो तो आकाश। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए कोई कमी नहीं रहेगी, लोक में परलोक में कोई कमी नहीं, सब तरह ठीक हो जाएगा, भाग्य बदल जाता है। नहीं तो भाग्य नहीं बदलता, चल जा लक्षण नहीं बदलता, पर भगवान के भजन करने से नाम लेने से लक्षण बदल जाते हैं, जीवन बदल जाता है। महान दुखदायी जीवन, नारकी जीवन, वो संतों का जीवन हो जाता है, दुनिया का उद्धार करने वाला संत बन जाता है भगवान नाम लेने से। कितनी विलक्षण बात है, कलियुग कलि में विशेष जुमा है, नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबनेगु, नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु। वेद में तीन कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु, तीनों ने राम नाम अवलंबनेगु, राम राम राम राम राम राम, भगवान का नाम सुनाओ। इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण नाम कुछ कम है, वासुदेव हरि दामोदर माधव मुकुंद मुरारी, एक एक नाम है अनंत शक्ति है एक नाम में। गोस्वामी महाराज ने नाम नाम लिया है, ऐसे संतों ने अलग अलग नाम लिए, संप्रदाय के नाम अलग अलग है, परंतु किसी को कम नहीं मानना चाहिए कि भाई ये है। यद्यपि रामायण में आया है नारद जी महाराज ने भगवान से वरदान मांगा है, नाम सकल नाम अनते अधिका राम, ये नाम है भगवान राम, सकल नाम अनते अधिका, हो नाथ अग खल गणपति का, सबसे श्रेष्ठ हो जाए भगवान ने कर किया है। तो राम नाम की महिमा बहुत विशेष है, क्या राम नाम लेने वाले बड़े अच्छे अच्छे महात्मा संत हो गए विचित्र। तो भगवान के नाम में सज्जनों लग जाओ, कितना सरल सीधा अपना नाम, कितना शुभ कितना सरल, सुमिर तो सुने राम राम राम राम। मगन मंजी कोठारी थे बूढ़े कटला में कलकत्ता में, लकवा मार गया वो बोल नहीं सकते, मैं गया था वहां देखा राम राम राम, लकवे में भी राम नाम आ जाए, कितना सुलभ है नाम, अटकी जी बोल नहीं ले सकते, राम राम बता दे, इतना सुलभ है, इतना सरल है और इतना महत्व है। तो हर एक भाई बहन को नाम में लग जाना चाहिए, जो आप नाम जपते उसी में हरे राम जपो, नमः शिवाय करो, जो आपका नाम है, जो आपको प्यारा लगता है, जिस पर आपकी श्रद्धा है, जिस पर आपका प्रेम है, सज्जन उस नाम में लग जाओ। मौका है, पता नहीं है सही कब जावे। मारे ही काल अचानक सपेट की हो, घड़ी की मजाक की देरी मरना पड़ेगा। इस वास्ते यावत स्वस्थ विदम कलेवर गृह यावत से दूरी जरा यावत से प्रतियदा यावत नायुषा आत्मश्रेष्ठ देव विदुषा कार्य प्रयत्न महान प्रोद्दीपते भवने तो कूप खनम पत्युद्रवाकेश। जब तक चेत है, श्वास है, जब तक उसको धोखड़ी चलती है, आगे टिमटिमाती है, जब तक शरीर भगवान में लग जाओ भाई, पता नहीं है प्रोद्दीपते घर जल जा, आग लग गई, अब कुआ खोड़े कुआ, अब कहा कुआ खोदे भाई, पहले से कर दो, रात दिन भगवान में लग जाओ। पापी को भगवान का नाम आता नहीं, ऐसी घटनाएं घटी गई, हमने सुनी। भगवान का नाम आ तो समझना चाहिए कि बड़ी भारी कृपा है भगवान की। मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, कि पाप देवे थाप की जो मुंड फोड़ देवे। ऐसी घटनाएं घटी गई है। बद्रीदास जी गोविंद का कहते थे कि हम बेकू बांकुरा में थे तो घूमे वहां गए तो एक बंगाली बूढ़ा हो गया, मछलियां पकड़ रहा था नदी पर। उसको बोले क्या मिलता है कि चारा नहीं मिलते हैं, तो आज वो चारा तुम्हारा देंगे। बैठा दिया, चारा ना छा न कितने तुम वो तो इतनी मछलियां मिलती इतने तुम्हारा दे देंगे। बैठा हमारा नाम जप कर नहीं सो ठहर नहीं छोड़ा, फिर वही गांव में जा रहा वहां तब तक मछले मारता है। अरे छाया में बैठा रहे, अन्न खा रहे, पानी पी ले, राम राम कर तू, इधर तुम्हारे को देंगे। राम नाम कहते हो, ये बद्रीदास जी कहते थे कि राम राम राम राम आया नहीं, कृष्ण गोविंद वर्ष दिन नहीं आया, हरे हरे हरे हरे हरे आया, हरे हरे और नाम उच्चारण नहीं कर सका वो। ये बामूली बात नहीं है, हम लोगों को तो सीधी बात दिखती है, परंतु महाराज नाम ले नहीं सकता है। एक दूसरे सज्जन थे मेरे साथ स्नेह रखते थे, वो कहते थे हमारे गांव आओ, आप मंच तो छोड़ते ही नहीं। उसे ज्यादा आग्रह किया तो मैंने कहा मेरे और मुर्दे में आपको मुर्दा कीमती है जितना मैं कीमती नहीं हूं। मंच तो छोड़ते नहीं आप, और मेरे को बुलाते हो तो मेरे से तो मुर्दे की ज्यादा कीमत है ना। मनुष्य मुर्दा तो ये मुर्दा मर गया मुर्दा, तो मेरे से ज्यादा कीमत आप मुर्दे की है। उसका नाम लेने का अंतिम नाम सुना है जो गुस्सा के छोड़े ऐसे मर गया, क्या सुन नहीं सके महाराज ऐसी दशा। मैंने कहा मनुष्य छोड़ दो, नहीं छोड़ा तो पापी नाम नहीं ले सकता भगवान का। भगवान का नाम आता है तो भाइयों बहनों समझ लो कि भगवान की बड़ी भारी कृपा है। ऐसे मिलेगा न लड़ा हो तो नाम लीजिए, आप कृपा करो तो नाम ले सकते हैं महाराज। तो भगवान की कृपा बिना नाम नहीं आता, आपको नाम आता है समझो कि भगवान की बहुत कृपा है, विशेष कृपा है जो आप नाम उच्चारण कर सकते हो, चाहे नहीं उच्चारण कर सकता तो भगवान की कृपा होती है तब नाम आता है भगवान का। कई दिन बालापन गया, कई दिन गया अजान, नारायण ने नामरी मौड़ी पड़ी पिछाण, पता बहुत देर से लगा, पता नहीं था ऐसा नाम का मातु में, जानते नहीं थे। सज्जनों अब जान जाओ, लग जाओ भगवान के नाम में। गीता प्रेस के उत्पादक, संस्थापक, संरक्षक, संचालक जयदेव जी, उन्होंने 3-4 बार लिखा है कि मेरे को भगवान नाम से लाभ हुआ, इतना गीता को छोड़ और किसी से नहीं हुआ। भगवान नाम से जब लाभ हुआ और गीता से लाभ हुआ, तो भगवान नाम का जप करना और गीता का अध्ययन करना प्रत्येक ने कहा इतना लाभ हुआ, नहीं हुआ इतना लाभ हुआ इतना जो मैं कह नहीं सकता, ये आपने पढ़ा ही होगा तो चिंता नहीं। ऐसा लाभ हुआ अभी वर्तमान में तो आपको हमारे क्यों नहीं, गीता प्रेस के द्वारा कितना दुनिया को लाभ हो रहा है, तो उनमें क्या भगवान नाम और गीता है मूल में, ये अनुष्ठान किया उससे ये बात हुई, तो कितना दुनिया का हित हो रहा है। तो अपना कल्याण दुनिया का हित स्वर मार तो स्वर तो सबका कल्याण करने वाला भगवान नाम है सबसे। नारायण नारायण नारायण नारायण।